राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2058 9 अप्रैल 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म पराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे दंडात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं महेश्वरानुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हर्षी विभूषित नवनीत पीतांबराधरबिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अवृंद नेत्राद कृष्णाद परं किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु सर्वकर्मणेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। मैं महापुरुषों के प्रति ईर्ष्या करता हूँ और गाली देता हूँ, तो आप हमारे स्वभाव को ठीक करिए। हमारे स्वभाव में ये दोष है कि जो संत महापुरुष हैं उनमें भी हमारे ईर्ष्या होती है और उन इसमें फिर हम गाली भी मैं दे देता हूँ, तो इसको स्वभाव में खराबी है, ईर्ष्या होती है, उनमें दोष दिखते हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा क्या बिगाड़ गया उसने? तो इसलिए वो अब हमारा स्वभाव अब आप ही ठीक करो। कैसे ठीक हो? जो महापुरुष है वो अच्छे नहीं? वो तो अच्छे ही है, पर हमारे स्वभाव में ऐसी बात आती है कि तो ईर्ष्या होती है उनसे। तुम ही बढ़ जाओ, तुम ही बात बढ़ जाओ, महापुरुष बन जाओ, तुम ही कमी क्यों रहो? उनको भाई क्यों दो? आप बने हो वैसे ही, तुम बढ़ते हो, हम बढ़ेंगे, हम तुम्हारे तेज बढ़ेंगे। बढ़ जाओ, कोई मना तो है नहीं। आकाश में ये विश्व हुए जगह सभी धूप भी हुए, तो अभी आकाश में बटे तार भी बटे, कोई मना करे? तार उसे बढ़ जाए मना करे, फिर आगे बना है आकाश बना है नहीं, आकाश बना है धूप बटे उठे पौधा बढ़े होता है, नीम बढ़े तार बढ़े और बढ़े ऊंचो और बढ़े और आगे सिस्टर जगह खुली पड़ी है भगवान की तरफ चलो, ऊंचा बढ़ जाओ, आप बढ़ जाओ, जो खुली पड़ी है सब गरी है खुली पड़ी है। डूब नहीं पड़े तो भगवान कहे आकाश का है आकाश, तार बढ़े जो डूब न बढ़ने लिए ये भगवान ही मना है, तब वह बढ़े ही नहीं तो भगवान हरे बढ़े सुपरी बढ़े तार बढ़े और ऊंचो और ऊंचो बढ़े तो बनाए नहीं कितने ऊंचो बड़े बड़े आकाश बहुत खुला पड़ा बहुत खुला। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के विषय में ऊंचे से ऊंचो बढ़ जाओ और ऊंचो बढ़ो और ऊंचो बढ़ो, किसी नहीं बना नहीं किसी नहीं बना नहीं पापी से पापी भी बदल करे ऊंचा बढ़े मना ही नहीं भगवान ही मना ही नहीं है खूब बढ़ो बढ़ो सब सब भाई बहन सब आकाश ही मना ही है क्या? अब धूप नहीं बढ़े तो आकाश ही अगर मना ही नहीं सिंह भाई थे बड़े, ताना रानी बड़े, सुभा जी बड़े, ताड़ बड़े बड़े उनसे, उस समय से बड़े बड़े थे, सब के बंदे नहीं खुल गए, तार के लिए बनाई है, और भी बड़ो, कितने उस समय बड़े, खुले खुले, खुले खुले ऐसे भगवान ही प्राप्त के लिए ऊंचा बढ़ो, बढ़ते जाओ ऊंचा, बना ही नहीं जितने महात्मा हुए सबसे बढ़िया बनाओ। शरणी ने कहा मेरे मन में ऐसी आई हम भी बने, सब महात्मा बढ़े अपने बढ़ो, कोई बनाए किसी को नहीं बनाए, नहीं पापी से पापी भी बढ़े ऊंचा बढ़ना ही खोल दी सब कर लिए बड़ो उनसा ऐसे यू करो ऐसे घर बढ़ो ऐसा यही तुम बढ़े हो उससे हम अगर ही बढ़ेंगे तुम बातों बन गए तो वैसे उसे बढ़ेगा हम मना नहीं भगवान मना नहीं मना भगवान के बड़ा आज बड़े हो गए राजू हो गए भगवान प्रसन्न हो गए आप बड़ो से भगवान प्रसन्न हो सबके लिए बोल लिए कोई के लिए बना नहीं है ऊंचा नहीं अब नहीं बढ़े तो क्या करे आकाश क्या करे दू बते बढ़े नहीं बते बढ़े बाजरे का पौधा जो बता सब से बढ़ता ऐसा आया माठ थोड़ा सा बढ़े उनसे बढ़े बड़े बोली आकाश ही बना नहीं खूब बढ़ो ऐसे ही भगवान की तरफ खूब बढ़ जाओ महात्मा बढ़ जाओ उसे उसे अच्छे सबसे तेज बढ़ जाओ सब नहीं खोली किसी के लिए बनाई आशक्ति कामना का त्याग करते कामना त्याग से बढ़ नहीं सकता कामना त्याग से नीचे बढ़ जाओ पतन होता है ऊंचा नहीं बढ़ सकता ईश्वर कामना का त्याग कर दे और भगवान के लिए उनसे बढ़ो सभी बढ़ो ऐसा करके ऐसा बढ़ो। आपने कहा कि भगवान का दर्शन आज ही हो सकता है तो हम क्या करें जिससे भगवान का दर्शन मिल जाए। हे नाथ हे नाथ पुकार पुकार सबसे बढ़े है पुकार अर्थ भाव से रो करके हे नाथ मिलो हे नाथ मिलो रोते ही रहो पकार करते ही रहो एक दिन लगे दो दिन लगे तीन दिन लगे दस बीस दिन लगे कितने ही लोगों दिन अपना रोना बंद करो मत ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा एकदम पीछे पड़ जाओ ठीक हो जाएगा ठीक निश्चित करो लग जाओ लग कर देखो फायदा होता है इस विषय में नुकसान है ही नहीं व्यापार में नुकसान भी होता है नफा भी होता है इसमें नफा ही नफा है नुकसान नुकसान है ही नहीं ये व्यापार ऐसा है तो फायदा ही फायदा है हे नाथ हे नाथ पुकारो फायदा ही फायदा सबके लिए फायदा उसे बढ़ने के लिए सबके लिए फायदा है इस विषय में नुकसान नहीं होता ये बस एक विषय बात है भगवान से बढ़ो खूब उत्साह से बढ़ो एक और बताऊ बात इसमें बढ़ेगा तो बताने वाले भी मिल जाएंगे आप कैसे बढ़े तो बताने वाले मिल जाएंगे कौवा दाते वही बताने वाले मिल जाएंगे मुफ्त में पैसा देगा पैसा देगा मुफ्त में बताएंगे और बड़े राजी होंगे बताकर राजी होंगे प्रसन्न होंगे और वो पूछो खुश हो जाएंगे संत महात्मा को पूछो वे राजी हो जाएंगे और कुछ खोद ही लेंगे तुम्हारा खर्चा कुछ होगा नहीं ऐसे बच्चों को ऐसे शुक्र बता ना बस तैयार बैठे मुंह बंद इस बार जी बड़ा फायदा एक नुकसान में नुकसान नहीं होता एक बजाने वाले मुंह बंद बताए राजी होंगे अब जो उसे बात बताओ वो सोचो महाराज राजी होंगे जैसे व्यापारी हथियार पैदा हो राजी होते उसे भी ज्यादा दी होंगे आप पूछो आपने बात कुछ बनने बाधा बताई यही बाधा है ये ठीक है इस बार से इस मार्ग में खुले हो चलो बधाई बढ़िया बात है और जितने संत हुए जितने संत है सब सहायक सभी सहायता करते हैं हृदय से सब जाते हैं सत्संग करने वाले बड़े तो अच्छे अच्छे महात्मा संत सब साथ में सब आपके उन्नति विचार साथ में सब जानकार अनजान भी सहायता सहायता करेंगे जानकार भी सहायता करेंगे दुनिया माता सहायता करेगी चोर डाकू सहायता करेंगे दुनिया की चीज चुराने वाले वो भी देख लेंगे कि भजन करने वाला है जंगल में बैठा है भजन करता है और वो मालूम हो जाए तो सेवा करेंगे दुनिया को लूटने वाले संत की सेवा करेंगे कुछ नहीं अन्न जल वस्तु देते हुए सेवा करेंगे सब संसार राजी हो जाएगा भगवान जी से सब सहायता करेंगे सब सहायता आप ले लोगे तो राजी होगा और सब साथ ऐसा खुला मार्ग है बढ़िया मार्ग है सबकी सहायता मिलती है सबकी मदद मिलती है बहुत में कौड़ी लगती है पैसा लगता नहीं खर्चा भी होता नहीं ठीक होता फायदा होता बात है करके देखो आप करके देखो सच्चे हृदय से भगवान दर्शन हो सत माता बताएंगे अनजान अनजान आदि बताएंगे आप वो जानते ही नहीं आप पहचानते पहचान जरूर नहीं अच्छे महात्मा जाएंगे फल पक तैयार होता है तो आ जाता है उधर नहीं मिलता ऐसे आप साधन करोगे अच्छे अच्छे भक्त आ जाएंगे बता एक बात है चरणदास जी महाराज हो सुखदेव जी महाराज मिले बताएंगे जो पहले हो गए हजार वर्ष पहले ऐसे ऐसे महात्मा गुप्त महात्मा आपके चाहना चाहिए आप उस हृदय से चाहो तो आपको सहायता करने वाले महात्मा मिले हम सहायता करेंगे जरूर जरूर उन्नति करेंगे संदेह नहीं है आप करें देखो बताएंगे हम मुझे जाओ हम आत्मा है ऐसी बात है फायदा ही फायदा है फायदा ही फायदा अच्छे अच्छे महात्मा मिलेंगे आपके साम पैदा हुई बता दे ऐसा करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो कैसे बढ़िया बढ़िया होते बिना पूछे हुए भी मन में चाहना होगी तो पूछेंगे बोलो बोलो क्या चाहते बोलो उन्हें शौक होती है लोगों ने स्वार्थ मेरे उनके दूसरों का हित करने की लगन लगी लगन क्योंकि दूसरे उन्नति में खुद की उन्नति है खुद की लाभ है सच्चे बात आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ अच्छे अच्छे संत अच्छे अच्छे महात्मा आपको बताएंगे मार्ग बताएंगे ये चलो यू चलो यू चलो आपके दसा है ही नहीं, हम बात झूठी कहते हैं क्या? हम ठगे कहते हैं आपसे? क्या ठगा बताओ? कई दिनों से हमें ठगा आपसे, उससे ठगाई सच्ची बात है। आप सच्चे से लग जाओ, महात्मा काम ही यही है। इस मार्ग में लगने वाले बहुत अच्छे, सबको बताए, सबको ये ना करो, ऐसा ना करो, वैसे करो, आप मानो तो बड़े फायदे होते, लाभ होगा ही, नुकसान होगा ही नहीं। संसार काम में ना लाभ है, नुकसान दोनों होता है, लाभ नहीं तो केवल लाभ। उसके लिए मानव शरीर मिला है, मानव शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस वास्ते सब तरह की सुविधा होगी। भगवान संत महात्मा जितने पहले हो गए, जो मतलब वर्तमान में आगाड़ी हो गए, सब आपके साथ में। अब आप कोई कोई कहीं है, कोई कहीं है, यहाँ आए इकट्ठे, यहाँ आए हैं, क्यों आए? शरीर को देखा है दरबार खुला सदा वर्त सब के लिए, भाई आओ, बहन आओ, कोई आओ, वो आओ, सुनो बात बता रहे। आप पूछो हमारे घर, हम बताए भाई, हम जानते ही नहीं क्या होता है, जानते हो सुन, छिपा नहीं क्या कहूँ, छिपने हमारे क्या काम आवेगी, पता भी काम आवेगी। खूब खुले चित्त से, हृदय से चलो, भीतर से भाव से उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है, एकदम सच्ची बात है। इस मार्ग में चलने वाले उदार होते हैं स्वाभाविक, क्योंकि इनमें नुकसान होता ही नहीं, धन कमाने में नहीं बताते, नीति बताएगी, ये बता नीति बताएगी, पीछे पड़ गए। आप नहीं चाहो तो ही बताएंगे, आप नींद आते नींद बताओगे, बताओ पीछे पड़ जाएंगे, आप जितता है नहीं तो फिर चलो, कितनी बढ़िया बात है। अरे टका पैसा नहीं देते, किसी दूसरे वो तो बताएंगे, कोई लाग नहीं, कोई अपने फीस नहीं, फिर मुग्ध में जाओ तो अब वकील बनेगा, वकील लेगा, वकील सुनते नहीं, इसमें वकील है, अच्छे वकील सब खुद खुद बताओ, पंड बताए बढ़िया, ये सस्ते है नहीं। आप इतने बैठे हो, कोई परमात्म रुचि आओ तो आओगे, आओगे सच में आ जाओ। कई हमारे संत ऐसा है, निर्दाश में रहते हुए लाते हैं, लगाते हैं, जाओ इस मार्ग में लगो, मुंह में तो पे न करते बकल बकल करते लेते नहीं कुछ नहीं, ऐसी बात है। ये मार्ग बढ़िया बहुत है, सच्चे हृदय लग गए छोड़ दे नहीं, मुझे छुटा नहीं, जो लग गए जैसे छोड़ेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं, बिना चाहे जाना पड़ेगा, सत्य छोड़ेंगे नहीं। चलो भाई खुद सुनोगे, ऐसी बात है, सुनाएंगे, ये मार्ग बहुत बढ़िया है, सभी आ जाओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश सूर छोटा बड़ा हो, हिंदू मुसलमान ईसाई खो जाओ, सब बात बताए, सच्चे हृदय चलो, आपकी हिम्मत चाहिए फिर सब सहाय हो जाएंगे, दुष्ट आदमी सहायता हो जाएगा, चोट चोर डाक विषय तक रहेंगे, विघन डालने वाले विषय तक रहेंगे, बिगड़ से आप उन्नति हो जाएगी, मैं बिगड़ रहा तो बस आप ही शायद, आपके लिए फायदा ही फायदा हो जाए, बैर रखने में फायदा, प्रेम रखने फायदा, उदास रहने फायदा, सब फायदा है। ऐसे फायदे के बारे में सबको सबको फायदा हुआ। सर्वे भगवान दुर्घना सर्वे सुधुरा सर्वे भद्राणी भी सुध, फायदे की बात बताएंगे, बढ़ने की बात, आपकी उन्नति की बात, आपके भला की बात, आपको भगवान प्राप्ति जल्दी हो जाए ऐसी बात में सब लगाइए, उत्साह रहो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पदित पावन राम राम राम असर शरण राम राम राम अदम उदाहरण राम राम राम राम राम राम राम राम अदम उदाहरण भगवान का नाम जपते सात वैसे ही बात होता सात में और फीस खुलेंगे नहीं, कोई फीस लग रही नहीं, क्या आप क्या खर्च हुआ बताओ, इतना दिन हुआ आप क्या खर्च हुआ, हम लोग रोटी मिलती बहुत काम करते नहीं, ये बढ़िया चीज भी हमारे देते हमारी बड़े बढ़िया रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलते हैं, सब सवारी मिलती है, टिकट मिलता है, आप बताओ हमारी क्या दर्द होता है, इस विषय में छूट है वो, हवाई जहाज में हमारा टिकट मुफ्त पहुंच रही हो आज आते तो हमें मिला, हमने कहा नहीं कि बूढ़ा हुआ था मिला, वो चित्र खसा हुआ है, चित्र मांगा हुआ है, चित्र मेरी हुआ है, चित्र मांगा ही नहीं, यही बात है, हवाई जहाज में आते टिकट में बैठ बोलो, हमने कोशिश नहीं की, हमारे भीतर एक बार मैंने बताओ नेपाल में गया बस में बैठे बस बस नहीं दिया बैठे लिए ही नहीं, साथ देने वाला कहता पैसा ले लो नहीं, बताओ कितनी मुहबत मिली बात, रोटी बनती रोटी ना सब्जी ना रोटी रोटी साग दही दूध घी ऐसी कलर तेरे पे आप देख लो ऐठा है ना हमारे मन में, आपको एक साल मिले हमारे को दो चार पांच साग कई तरह रोटी कई तरह, आप खर्च करते हो उसको मिलता है, मेरे घर से ज्यादा मिलता है, बोलो साची रूठी देख लो बोले कर देख लो आ जाओ देख लो, इतने पर भी लोग लगते नहीं, दुख पाते हैं, दिन भर काम करते हैं तो रोटी मिलती है, छाया बैठे मोल से आपने सबसे ऊंचा उठाया, आपने टंगाया ही ऊंचा बोलो ऊंचा बैठो नीचे बैठना बोलो कितना फायदा है तो सब तेरे फायदा यूनिवर्सिटी फायदा फायदा ही फायदा, न भाई न भाई नुकसान है ही नहीं, नुकसान है ही नहीं, ऐसा कोई व्यापार है नहीं, ऐसा कोई व्यापार नहीं, बोलो कौन सा व्यापार ऐसा जब न पाई न भाई दूसरा कोई नहीं, बोलो आप जस्ट ये नहीं सच कर आप वो ठगाई नहीं करते फिर भी लगते ही नहीं लोग फायदा ही फायदा होता है, केवल कौन फायदा केवल फायदा, ऐसे बढ़िया बढ़िया बात है। ऐसे हम करे चाहे न करे आपको बढ़िया ही बताएंगे। इज्जत हमारी चाहिए, ऐसी बात है, इज्जत बढ़ती है हमारी, ऐसी बात है। हेलो भाई, चार बज गया, चार भाई पूछ रहे कि उनको देखा नहीं तो उनमें कैसे लग जावे? वो ये संसार चलता है तो किसी शक्ति से चलता है, किसी शक्ति से, जिसकी शक्ति जैसे संसार चलता है। ये तो प्रवृत्ति भूमिका नाम ये सर्वेदा स्वकर्मनाता निश्चय शक्ति होती है। सब में जो शक्ति है वो है, वो हमारा है। सबसे शक्ति सबको शरीर देने वाला रावण को भी बताया यही, तुम इतना रहा है, यूं कर रहा है, किसी शक्ति से कर रहा है, वो है। रावण को हनुमान जी ने कहा तू करता है तो तूफान करता है ना, जिन्हें शक्ति से उसका हूं मैं, जानता है नहीं तेरे पास शक्ति है, कहां से आई है, तेरी बात बताई, ऐसी बात बताना वाला है। असरण शरण है, अदम उदाहरण है, नीच से नीच उद्धार करने वाले, पापी को उद्धार करने वाले, पूर्व कृता दुर्गता मया तुझा ने सुवा खिला हृदय परिगम पथे में ख्याता सदे पति पावनता तु यस्मात् तस्मात् पवेव शरणम् मम शंखपाणे। एक संत कह रहा है पूर्वं कृतानि दुरितानि जितने हमने पाप किए पहले स्मृत्वा खिलाने वाले याद करो तो इन्हें कांपता है। एक बात है आपका नाम पतित भवन है, कोई बात नहीं, आप पर पवन हो, भगत संबंध गए दिया कभी ने रोए, अरे पर पावन सुना तो रहा निश्चित सोए पवन है काम बढ़िया मुझे पति पवन है मौसम में अब ठीक है। राम राम राम राम राम सब दिया मगनो से परम पिता हरि परम उदास हुए राम राम राम राम राम राम खरे मरा हरम राम राम राम भय भिन्न राम राम राम राम आरती हरण राम राम राम राम करण राम राम राम असन सर राम राम राम भले पावन राम राम राम अधम उदास हुए राम राम राम परम सुंदर हुए राम राम नींद बंद हुए राम राम राम राम राम राम बाप हरि राम राम करा सिंधु भाई राम श्रद्धा भाई राम अब सब लायक सब लायक सावधान मौत कभी आ सकती है, सावधान मौत कभी आ सकती है, अचानक आ जाएगी पता नहीं कब आ जाएगी। मौत बड़ी है तो उपरता कर रही है, मौत बड़ी मंजार पिंजरा तोड़ेगा तो ले जा दी चाणक्य को चेतगी नार मौत बड़ी से उबरी चाहे हरिना सुधार भवन है हरिहर और नहीं आधार ये पहना पहना करना भगवान है चरणों के शरण हो जाए शरण कोई हो जाए कैसे ही आदमी हो कैसे ही हो पापी हो दुराचारी हो सदाचारी हो भगत बच्चा कैसे हो भगवान है चरणों के शरण हो जाओ चरणों के शरण हो जाओ करुणा सिंधु भगवान है शरण हो जाओ। राम राम राम राम करुणा सिंधु चिंता बहारी भगत बचाओ परम पिता आनंद दायरी परम शुद्ध परम उदार हरि राम राम राम राम। सावधान मौत कभी आशुदी कभी भी आशुदी हसम सावधान रहो मौत कभी आ जाए पटा मौत मेरे जाऊार बाबा ने हारे और बड़ी बढ़िया बात बताई कभी मैं राम राम राम राम राम राम राम आनंद राम राम राम राम राम आनंद राशि राम राम राम राम राम पद्म अवतार हुए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम उतार दिए उतार दिए उतार दिए राम राम राम राम करुणा ध्यान है राम राम राम अक्षर शरण राम राम राम पति पावन है राम राम राम अधोधार राम राम राम परम शुद्ध राम तेन मुनि हरि राम राम राम पाप उद्धार राम राम राम श्यावर राम संग की।